أشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد değerli arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhul İslam Ebul Abbas Ahmed İbni Abdülhalim İbni Teymiye'nin Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akide ilkelerini, prensiplerini anlatan şerh eden Akidetul Vasıtçı adlı kitabını müdarese etmeye, sohbetlerimizde inceleyip okumaya devam ediyoruz. En son olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın sahabeler hakkındaki ilkesinin, prensibinin ne olduğunu açıklamıştık. Bu konuyla ilgili olarak delilleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen, sünnette gelen delilleri ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bu topluluğa, bu zümreye övgüsünü zikretmiş, bu delilleri sizlere aktarmıştık. Onlardan bazılarının şahsi olarak, muayyen olarak cennetle müjdelendiğini söylemiştik. Ve demiştik ki 10 tanesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennetle müjdelemiştir. Aleyküm selam ve berekat. Bu cennetle müjdelenen 10 sahabeyi bize kim sayabilir? Evet. Evet. Korkut say bakalım. Hazreti Ebu Bekir. Evet. Hazreti Ömer. Nam. Hazreti Osman. Nam. Hazreti Ali. Nam. Kurab bin Ali. Tamam. Sayık bin Zeyd. Tamam. Sübeyde bin Kerra. Abdurrahman bin Avf. Avf. Tamam. Saliha bin Ubeydullah. Zübey bin Avf. Bravo. Evet. Bunlar Cennet Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir fil Cenne, Ömer fil Cenne diye saydığı 10 kişiden bir tanesi. Onu. Yani cennetle müjdelenen sahabelerden yalnızca onu. Başka kim sayabilir bize? Evet. Hasan. Say bakalım. Hazreti Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer bin Osman. Hazreti Osman. Tamam. Radıyallahu anh. Hazreti Ali. Osman. Talha bin Ubeydullah. Sa'd bin Muvakkas. Tamam. Sa'id bin Zeyd. Radıyallahu anh. Abdurrahman bin Avf. Evet. Bir tane kaldı. Ebu Ubeyde. Evet. Cerrah. Amir ibn-i Cerrah. Evet, bir tane kaldı. Evet, Nema'da hangisi var? Zübeyir bin Al-Avvam. Zübeyir bin Al-Avvam. Zübeyir bin Al-Avvam. Evet arkadaşlar. Bunlar cennetle müjdelenen 10 sahabe. Evet, tekrar sen say. Talha bin Ubeydullah. Şimdi 4 halifeyi geç. 4 halife garanti zaten. Cennette onlar, 4 tanesi. Evet. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Evet. Ömer bin Hattab. Tamam. Ali bin Talib. Tamam. Osman'ı geçtin mi? Osman bin Affan. Osman, Ali, sonra? Osman bin Ali. Tamam. Tamam. Osman Ali'ye de sorulmaz. Ömer bin Hattab. Bekir. Ebu Bekir. Ömer. Ömer bin Hattab. Osman. Osman bin Affan. Sonra Ali. Evet. Evet. Sonra? Talha bin Ubeydullah. Tamam. Ebu Ubeyd. Ebu Ubeyde Amir ibn-i Cerrah. Amir mi? Amir. Tamam, evet. Sa'd bin Vakkas. Sa'd bin Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Zeyd. Sa'd bin Zeyd. Evet, İlker tamamla. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Söyledik. Tahir bin Ubeydullah. Tahir bin Ubeydullah, evet. Abdurrahman İbn-i Yaz. Medine'de bizim tanıdığımız alimlerden şu anda hayatta olan bir alim var. Şeyh Abbad, Abdülmahsin El-Abbad. çocuklarından 10 tanesini cennetle müjdelenenlerden ne yapmış? İsimlendirmiş birisi. Bu da güzel bir şey. Yani insanın böyle Allah-u Teala'nın razı olduğu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelediği, bu ümmetin en hayırlıları olan ve şahitler olarak da bu ümmetin en hayırlıları olan insanlarla çocuklarının ismini isimlendirmesi elbette insanın faziletli ve hayırlı bir kişi olduğunu gösteren delillerden, işaretlerden bir tanesidir. Buna özen göstermek lazım. Hele hele bugünlerde insanların çocuklarına böyle Avrupa'yı olsun diye Kur'an-ı Kerim'de bir anlamı olmayan dahi aleyna gibi mesela böyle manalar seçti bugünlerde. Bunun manası daha da ortaya çıkmaz. Evet, dedi ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabelerin faziletinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesini kalsın bize okusun. Ve yok. Muhacirin lezzetine okuyu min diyarihim ve mümallim yaktabune fazlan min Allahi ve rezvanen ve yansurun Allah'a ve Rasulü ulaikehumus sadikun. Evet, başka bir de içersen oku. Es-sabikune minel evveline ve min yok. Es-sabikune el evveluna. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أشاء رات niye mavi? İşler de yok. Evet, başka kim ezber edi ayet? Evet, İlker. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Evet, bunlar sahabelerden sonra gelen insanların yapmış olduğu dualar. Bunlar ne açıklıyor? Peki bizler hadisten, sünnetten Osman abi ne hatırlıyorsun? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o topluluğu böyle övmüş, yükseltmiş, derecelerini arttırmış. Onlarla ilgili bir şey hatırlıyor musun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu hadislerden. Sanki dersen şöyle mikrofonu böyle bir kurcalasan. Hayır. Kim hatırlıyor arkadaşlar? Hadis. Farsça değil tabii. Türkçesi yani. Türkçe mana olarak. Evet. Geçen derste. Sahabeler iki sahabe arasında. İki sahabe arasında bir tartışma olmuş. Şimdi o iki sahabe. Abdurrahman İbn Avf'la Halid bin Velid. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Halid bin Velid'e? Sövmeyin. La tesubbu ashabi. Sahabelerime sövmeyin. Zira onlar kökteki yıldızlar gibidir. Yok. Evet. Onlar... Evet, kim hatırlıyor sizin namını? Kasım değil, evet, sen de katkıda bulun. Onların verdiği bir müddet sizin verdiğiniz olursa kadar olsa onların verdiği bir müddet değil. Başka şey. Tam tersi. Sizin verdiğiniz bir müd. Demek müd. Bir sağ yani 2-3 kilonun 4'te 1'i. Tamam, yani bir avuç. Yahut da onların yarım avuç. Sizlerden birisi bir avuç ya da yarım avuç. Onlardan birisinin vermiş olduğu bir avuç ya da yarım avuç sadakaya sizlerden birisinin Uhud'a kadar altını olsa Allah yolunda harcasa onlardan birinin bir avuç ya da yarım avuç vermiş olduğu Allah yolunda harcamış olduğu sadakaya denk gelmez. Bakın hadisi görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Başka hadislerden ne hatırlıyorsunuz? Evet. En hayırlılar evet. Hayrul-kuruni karni. En hayırlı çağ benim çağımdır. Sonra ondan sonra gelenlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Dedik ki sahabelerin arasında bir kategorize edersek ki onlar dedik ki çağlar arasında, nesiller arasında bu dünyaya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yani bu dinin gönderilmesinden sonra gelmiş olan insanlar topluluklar arasındaki en hayırlı topluluklar olduğunu söyledik. Ancak bu genel cümleden sonra tafsili bir kategoriye girdik. Ehl-i Sünnet'in de bu şekilde iman ettiğini söyledik. Dedik ki şu grup, sahabenin şu grubu diğer grubundan daha efsel ve daha hayırlıdır. Şundan ve şundan, şundan dolayı dedik. Evet, sahabelerin hangilerinden daha hayırlıdır arkadaşlar? Muhacirler Ensardan daha hayırlıdır. Peki deliliniz ne? Fil fukara il muhacirin. Evet, Allah Teala onları ayette ilk olarak zikrediyor. Onlar diyor sadıklardır diyor. Ona göre de Ehl-i Sünnet ve Cemaat demiştik ki muhacirlerin geneli, ki muhacirler kimlerdir? Fetihten önce Hicret'edenler. Ama hangi fetih? Ne dedik o fetih? Hudeybiye anlaşmasından önce Medine'ye fethetmiş olanlar. Ondan sonra dedik sahabelerin neyi geliyor? Ensar. Ensar kimdi? Ensar Medine'nin ev sahipleri. Yerlileri. Yurt Medine yurt edilmiş olup kalplerine imanı ne yapanlar? Yerleştirenler. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hikmetlerine ne yapanlar bunlar? Seven insanlar diye bahsediyor Allah Teala onlardan. Kur'an-ı Kerim'den. Ondan sonra sahabede kimler hayırlı arkadaşlar? Bedir ehli. Bedir'e katılanlar. Allah Teala onlar hakkında ne buyuruyor? اَمَّلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ قَفَرْتُ لَكُمْ Dilediğinizi yapın bugünden sonra. Ben size ne yaptım? Başladım. Sonra kim geliyor arkadaşlar? Rıdvan beyatinde bulunanlar. Nedir o Rıdvan beyati? Peygamber Korsan'ın evet. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Mekke yolunda öldürüldüğü haberi yayıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in orada bulunanlardan biat etmelerini istemesi ve o biata katılanlar. Bu da iyi anlaşılmış. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ve bunun dışındaki birçok deliller sizlere bu çağın o güzel insanların bu ümmetin en hayırlıları olduğu ve bu ümmetin dışındaki yeryüzüne gönderilmiş insanlar arasında da peygamberlerden sonra gelmiş en hayırlı insanlar olduğunu ne yapıyor bize? Gösteriyor. Bundan dolayı sahabelerden bazı rivayetlerde geldiği üzere sahabetlerinden bazılarından geldiği üzere Allah-u Teala ne yapmış arkadaşlar? Bu topluluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakmış insanlar arasında kalpleri en temiz olan insanları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmış? Arkadaş, ashab, sahabe olarak seçmiş. Nasıl biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa'nın havarileri vardı. Musa'nın yanındaki adamları vardı. Nuh'un kavminde ona iman etmiş bazı insanlar vardı az da olsa. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a da iman etmiş hayırlı bir ne var? Topluluk var. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te bunların hayırlı insanlar olduğuna ve adil olduklarına inanırlar. Ne demek adil? Yani onlar ne yapmazlar? Hasrederek ve bilerek yalan söylemezler. Onların tam birisinden bize bir söz naklolunduğunda, hadis onlardan bize geldiğinde onların derecesine, onların tabakasına ne yapılmaz Rüstem? Arkamdaki arkadaşımın önünü geç. Söyleyin. Onlar öyle bir topluluk ki, öyle bir insanlar ki, onların isimlerini biz ne yapmayız arkadaşlar? Araştırmayız. Yani hadis ilminde şöyle bir şey vardır. Sahabe adı geldiğinde, mesela diyelim ki, tabiinden birisi, sahabeden birisi diyor ki, Semi'su an Abdillah. Abdullah'tan duydum ki, sahabe bu. Sizin bunun kim olduğunu araştırmanızda bile hadisin sıhhat derecesine etki etmesi konusunda araştırmanıza gerek bile yok. Niye? Çünkü o sahabe. Sahabe. Sahabe derecesi olarak. Sahabenin olduğumuzu gördüğümüzde ne yaparız? Orada onun kim olduğunu araştırmamıza dahi bu manada hadisin sıhhat derecesi bakımından gerek yok. Ama mesela tabiinde böyle bir referans yok. Tabiini ne yapması lazım? Didik didik etmek lazım. Kimdir? Mertebesi nedir? Derecesi nedir? Çünkü tabi'in kimdir? Sahabeden sonra gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeyen insanlar. İman etmiş, görmeyen insanlar. Onların arasında faziletli insanlar elbette olmuş ama onun dışında o çağda yaşayan yalancı insanlar da ne olmuş? Bulunmuş. Çağ değişmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemişler. Onun ağzından direkt hadisler duymamışlar. Yalan yayılmış. Yalan söylemek kolaylaşmış. O yüzden onların çağına inildiğinde hadis alimlerine bakın Ne yaparlar? Tabiri caizse didik didik ederler. Onların biyografilerini, hal tercümelerini, hayatlarını. Kimdir? Nerede doğmuş? Nerede vefat etmiş? Kimlerle karşılaşmış? Sahabeleri görmüş mü, görmemiş mi? Gibi. Sonra arkadaşlar, Şeyhülislam İbn-i Teymiye, sahabeden sonra Ehl-i Beyt'i, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın Ehl-i Beyt'i sevdiğini söyler. Ehl-i Beyt kimdir arkadaşlar? Ehl-i Beyt, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, onun akrabaları ve onun soyundan gelen soyudur. Bizler Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak sahabeleri, o da mümin insanlar olduğu için ne yaparız? Evet, iman ettikleri için severiz. Ehl-i Beyt ise sevgimizin sebebi, onlara olan bağlılığımızın bir başka sebebi daha vardır. O da nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlık ve bağlılıkları. Yakını oldukları için, akrabası oldukları için iman etmelerinin yanında ne yaparız? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabası olduğu için de severiz. Arkadaşlar şimdi insan arkadaşı vardır, onu sever. Bir de akrabası olan bir arkadaşı vardır. Ona ayrı bir sevgi besler. Öyle mi? Yani akrabalık hani derler ya, kan bulu derler. İşte bizler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu manada iman etmiş olan akrabalarına ne yaparız? Ehl-i Beyt'e iman besleriz. Ancak bizim o Ehl-i Beyt'e olan imanımız, onlara olan sevgimiz, beslediğimiz sevgimiz, sahabelerin diğerine buğz etmemizi, kin duymamızı, onlara karşı nefret içermemizi, içimizde nefret saklamamızı gerektirir. Geçen derste bununla ilgili yeterince örnekler vermiştik. Dedik ki bugün maalesef basılan kitapları dahi okuyoruz. Yeni yayınlanmış kitapları dahi bunları görüyoruz. Bunların izlerini buluyoruz. Eski çağlardan itibaren bir topluluk çıkmış ki bu topluluk Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyt'ini sevdiklerini ısrar edip bir taraftan da sahabelere bazı alınmayacak sözler söylemişler, bir uzatmışlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bazılarına öyle bir uzatmışlar ki onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hainlik etmekle, hıyanet etmekle, yani namussuzluk etmekle daha ne yapmışlar? Suçlamışlar. Aynı şekilde bakıyorsunuz ki sahabenin diğerlerine, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh ve onların iki kızına, Hafsa ve Ayşe'ye kitaplarında lanet eden dualar yer ayırmışlar. Kitaplarına bunları sokmuşlar. Sen dersi okuduk. Dedik ki onların meşhur bir duası var. O duada ne diyordu? Ne diyorlardı? Bir daha tekrar edersek. Diyorlardı ki Kureyş'in senin emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, Resulüne isyan eden, dinini emirip çeviren, kitabını tahrif eden, düşmanlarına sevgi besleyen, verdiğin nimetleri reddeden, hükümlerini iptal eden, kazlarını tatil eden, ayetlerinde ilhada sapan, dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullarını ifsat eden iki putuna, iki çiftine, iki tağutuna ve onların iki kızına lanet et. Kim bunlar arkadaşlar? Ebu Bekir, Ömer ve onların iki kızı Ayşe ve Hafsa. O kadar bununla da yetinmeyip, mesela kitaplarında bunların kaynaklarının hepsi mevcut. Ayşe radıyallahu anh diyor ki kitaplarında Recep el-Bursi Meşarikul Elmar adlı kitabında Ayşe hainlik ederek yani hıyanet ederek 40 dinar toplamış ve Ali'ye buğz edenlere dağıtmıştır. Hatta daha da ileri giderek diyor ki Kummi denen bir kar, biliyorsunuz Kum diye bir yer var İran'da. Oraya nispet edilmiş bir alimler var. Diyor ki vallahi fehanetahuma sözü ile fahişelikten başkası kastedilmemiştir. Yani Allah Teala biliyorsunuz Lut ve Nuh Aleyhisselam'ın hanımlarından bahsederken onların hıyanet ettiğini söylüyor. Diyor ki ondan sonra bu Kummi sözü devam ederken diyor ki yolunda yapmış olduklarından dolayı falan kadına kesinlikle hak uygulanacaktır. Falan adam o kadını seviyordu. Kadın çıkmak istediğinde adam ona mahremim olmadan çıkmam helal değildir dedi ve kadın o falan adamla evlendi gibi ifadeler zikrederek ne yapmaktalar arkadaşlar? Hem eski peygamberlerin hanımlarına hem de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan Ayşe radıyallahu anh'a ne yapmaktalar? Bunlar bir uzatmaktalar. Onlar Ehl-i Beyt derken mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olan Abbas'a ve amcasının oğlu olan İbn Abbas'a ne yapmamaktalar? Diğer Ehl-i Beyt'in sevgileri sevgiyi besleyip göstermemektedir. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızıyla evlenen, iki kızıyla evlenme şerefine nail olan Osman radıyallahu anh'a da ne yapmak var arkadaşlar? Damadına kin ve buz ve karakter. Bunların örneklerini hepsini ne yapmıştık? Geçen vermiştik. Bir Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları özel olarak arkadaşlar, biz müminlerin de neydi? Annelerimiz. Kıyamete kadar artık onlar evlenemezler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Biz olan, yani biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti tarafından da onlar bizim annelerimiz konumundadır. Onlara ne alamayız? Kim uzatamayız. Onlara kötü söz söyleyemeyiz. Bugün bir insan annesine kötü söz söyleyebilir mi? Bugün bir insan annesi hakkında ileri geri konuşabilir mi? Kesinlikle ne yapamaz? Konuşamaz. Ve diyor ki Şeyh Hulusi'nin teymiye, onlar bu sahabeleri ne yaparlar? Veli edinirler, dost edinirler. Onları severler. Ya sadece bunlar peygamberin sahabeleridir deyip yetinmezler. Onun içinde kalplerinde bu sahabelere karşı bir neyseler ehl-i sünnet vel cemaat, bir sevgi, bir bağlılık, hoş bir duygu hissederler. وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir vasiyeti var ehl-i beytiyle alakalı olarak. Bunu korur o sahabe, o topluluk, ehl-i sünnet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, Gadir Hun denen bir gün var, Gadir Hun günü. O Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke ve Medine arasında olan bir yer burası. Gadir su demek Arapça, su birikintisi. Hun da diyorlar ki, orada yaşayan bir adam veyahut da başka bir ağaçların ağaç topluluğunun adıydı diyorlar. Yani o bölgenin adı Gadir Hun. Hun suluğu, Hun. Nasıl Tuz gölü var, orada Hun gölü yani düşünün. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam iniyor ve sahabelere diyor ki وَذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِي اَهْلِ بَيْتِينَ Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatıyorum. Allah'ı anıyorum. Yani sizler Cenab'ın Ehl-i Beytime karşı saygı duymada, onları sevmede, onlara sadakatinizde her zaman için Allah'ı anın. Yani Allah aklınıza gelsin. Onların hakkını çiğnemek gibi, onlara karşı bir nefret ve kin besleme gibi durumlara düşerseniz işte siz de ne yapın? Allah'ı anın. Yani bundan çekinin. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine şahit olan, yani peygamberlik dönemine yetişen, o sayesinde 4 tane neyi var? Amcası var. Onun dışında toplam amca sayısı kaçtı? 10'du. Ancak 6 tanesi de yapmış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce vefat etmiş. İkisi iman etmemiş, ikisi de iman etmiş. İman edenlerden bir tanesi de kim? Abbas, bir diğeri Hamza. İman etmeyen ikisi Ebu Leheb ve Ebu Talib. İşte Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şikayette bulunuyor. Kureyş kabilesinin, Kureyş'in biraz kapı davrandığını söylüyor Beni Haşim'e. Beni Haşim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının dedesi. Babasının dedesi. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kaçıncı babası oluyor? Kaç gömlekçisi oluyor? 3. Kendinden sonra 3. Evet. Haşim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının babası. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a daha yakın. Kureyş 10. Kureyş 10. dedesi. 10. babası pardon. 10. ya da 11. babası. Kureyş daha geniş bir kabile. Çünkü ne olmuş? 10. kişiden çocuklar olmuş, amcalar yayılmış. Beni Haşim ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde 3 gömlek var. Şurada öyle dedik ya kaç gömlek? 3 gömlek. Kureyş Beni Haşim'e ne yapıyor? Biraz daha böyle kaba davranıyor. Peygamberimiz amcası da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bu konuda bir serzenişte bulunuyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam اَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsini elinde tutan o Allah'a yemin olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَت۪ي Allah'a yemin olsun ki benim sizlere olan yakınlığımdan dolayı ve Allah için sizi sevmedikleri sürece imanları ne olmaz onların? Tam olmaz, kamil olmaz. Diyor. Yani bakın kendi akrabalar arasında böyle bir şey var. Hani geçen derste bir örnek verdik ya dedik. Ne oluyor da onlardan 1200, 1300, 1400 sene sonra kalkıp da tefsir yazmak için bazı insanlar kitaplarında bu sahabelere ağzı alınmayacak ağır diller ve sövgüler yermeler içersen kitapları önümüze sunup sizlere okumayı tavsiye ediyorlar. Yani bu mümkün mü arkadaşlar? Sahabeler arasında da Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir tahsile gitmiş. Sizlerine dil uzatmaya dahi izin vermemiş. Ama tahsiye edilmesi bakıyorsunuz ki sahabenin en hayırlılarına dil uzatabiliyor. Dediğimiz gibi bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytini onların mümin olmalarından dolayı Allah için sever. Bunun da ötesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olduklarından, akrabası olduklarından dolayı da ayrı bir sevgi besleriz. Hatta diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İnnallah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i müslimde, Şeyhülislam da kitabında buna yer veriyor, diyor ki İnnallah astafa beni İsmail. Allah Teala İbrahim'in oğullarından kimi seçti? İsmail'i seçti. İsmail'in çocuklarını seçti. Oradan geliyor Peygamber'in. İsmail'in oğlu yani İsmail'den kimi seçti arkadaşlar? Kenane'yi seçti. Kenane kim arkadaşlar? Yani İsmail'in bir çocuğu var. Ondan sonra Kenane geliyor. Kenane'den şunun bir soy şecerasını, soy ağacını. İbrahim Aleyhisselam. Ondan sonra İsmail. Ondan sonra Kenane. Kenane dediğimiz kişi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 14. babası. 14. babası. 14 tane ifade. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Kenane'den de Kureyş'i seçti. Kenane kabilesinden ne yaptı? Kureyş'i seçti. Kureyş'ten de kimi seçti? Beni Haşim'i seçti. Yani Haşim oğullarını seçti. Diyor ki beni de Haşim oğullarından ne yaptı? Seçti. Beni de Haşim oğullarından seçti. Bu hadis İmam Müslim'in rivayet ettiği bir tanesi. Sonra arkadaşlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini sevdiği, Ehl-i Beyt'ini sevdiği gibi bunun içinde de sevgilerinden bir tanesi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına olan sevgisidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları hakkında Allah-u Teala Ahzab suresinde buyuruyor ki اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. Düşünün. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Yani insanların canını feda etme noktasında dahi şüpheye düşmeyeceği tek insan kim olmalı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olmalı. Çünkü o bize bizden daha yakın. Yani bizden daha evla. Kendi nefsini peygamber mi? Elbette ki ne olmalı? Peygamber olmalı. Peki bugün bizler ondan sonra gelmiş, ondan sonra ona uyduğunu iddia eden, tabi olduğunu söyleyen insanlar olarak nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi nefsimizin önüne geçiririz? Şu anda hayatta değil, yanımızda değil. Onun sünnetlerini yaşayarak, onun hadislerini öğrenip pratiğe, hayata dökerek. Ama şimdi ne yapamıyoruz arkadaşlar? Bırakın kendi nefsimizin önüne geçirmeyi Aleyhisselatü Vesselam hadislerini. Hanımımızın, etrafımızın, çevremizin, akrabalarımızın, işimizin önüne ne yapabiliyoruz? Geçiremiyoruz. Hatta bu saydıklarımızı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne geçiriyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam daha geride kalıyor. Ama Allah Teala diyor ki اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Müminlerin neslinden daha yakındır müminlere, daha evladır. Müminlerin kendi nefislerinde daha değerlidir. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Ve peygamberin hanımları o müminlerin neyidir? Anneleridir. Allah-u Teala'nın ayetiyle bu yapmış. Ama adamlar kalkmış ne buyuruyorlar Ayşe Radıyallahu anh'a? Hainlik etmiş, hıyanet etmiş diyorlar. İşte biliyor musun? Fuhşiyat, fahişe iddia ediyorlar onun hakkında. Allah-u Teala annenizdir diyor siz. Yedi kat göğün üzerinden Ayşe Radıyallahu anh'a ne yapmış Allah-u Teala? Temizlemiş. Temizlemiş Ayşe'yi. İfkar ettiniz değil mi? Ama bakıyorsunuz ki Şii dediğimiz, Rafizi dediğimiz insanlar bu kadına öyle bir kin beslemiş ve duymuşlar ki bugün bile İran'da yaşayan bazı Türkmenlerle karşılaştık bizatihi biz kendimiz. Orada Türkmenlerin yaşamış olduğu, Ehl-i Sünnet Türkmenlerin yaşamış olduğu bölgelerde kızların adına Ayşe ismini vermeyi bile yasaklamışlar. Düşünün. Yani Ayşe ismini koyamazsın çocuğuna. Ömer ismini koyamıyorsun çocuğuna. İşte biliyor musunuz arkadaşlar? Yani burada söylediğimiz bu şeyler burada siz yani gaza getirmek tabircesi galeyana getirmek için değil. Bunlar yaşanan vaka, gerçek. Adamlar isyan ediyorlar. Çoluğumuza çocuğumuza ne yapamıyoruz diye. Ömer ismini koyamıyoruz diye. Ayşe ismini koyamıyoruz diye. Bu Iraklı arkadaşlarımız var. Iraklı Türkmen arkadaşlarımız korkuyoruz diyorlar. İsimlerini değiştirmiş. Bilmem kaç bin tane Ömer Irak'ta adı Ömer olan birkaç bin kişi nüfus dairelerine giderek adlarını değiştirmek istiyorlar. Neden? Korkuyorlar. Çünkü Şiiler ne yapar kaldık böyle bir saldırma olayı düzenlerler diye. Ama Allah-u Teala Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını ne yapıyoruz? Bizim annelerimiz olarak vahsediyoruz. Burada arkadaşlar bizler iman ederiz ve inanırız ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının hepsi cennette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la ne yapacaklar? Beraber olacaklar. Bizlerden de cennete girecek olanların hanımları şayet cennete hak verecek olan salih kadınlar olacaksa onlara ne olacak? Hanım olarak yine aynı erkeğin eşi zevcesi olarak zevcesi şeklinde cennete girecek. Allah Teala buyuruyor ki Mü'min suresinde اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْحَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Arşı taşıyanlar. Kim o arşı taşıyanlar arkadaşlar? Melekler. وَمَنْ حَوْلَهُ وَاَرْفِ çevresinde bulunan melekler. Ne yaparlar? يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerini ne yaparlar? Hamd ederek tesbih ederler. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Ona iman ederler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve ne yapar o melekler? İman edenler için affederler. Meleklerde böyle bir şey var arkadaşlar. Hadisten önce Aleyhisselatü Vesselam bir mümin bir mümine dua ettiği zaman ne dedi Allah'a? Allah'ım ona da onun aynısını ne yap? Ver. Dua ettik ama Allah ona da onun o beddua ettiğinin aynısını yap? Ver. Şimdi bugün Ayşe radıyallahu anh bilirsin söven. Muaviye radıyallahu anh'a söven adama. Melekler ne der arkadaşlar? Ona da onun aynısını ver. İstediğin aynısını ona ver. Diyor ki melekler ayette وَاَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler melekler ne var? İstiğfar eder. Yani mağfiret eder. Affeder. Ne derler? رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ اِلْمًا رَحْمَةً وَاِلْمًا Allah'ım rahmetin ve ilminle her şeyi sen ne yaptın? Kuşattın der melekler. Der ki ondan sonra melekler فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا Ey Allah'ım sen tevbe edenleri affet. اتبعوا سبيلك وسن yoluna uyanları affet. Bakın meleklerden arkadaşlar yani bir insan burada Allah'ın yoluna uyduğu zaman hakiki manada tevbe ettiği zaman duymasa bile bilmese bile melekler arşın etrafında olanları. Arşı da şimdi melekler ne diyorlar? فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَب۪يلَكْ Tevbe edip yoluna uyan. Senin sebiline uyanları affet. وَقِيمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ E sen ne yap onları? Cehennem azabından koru. رَبَّنَا Dua ediyorlar bakın melekler. وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ Onları sen nereye sok? Adın cennetlerine sok. اَلَّتِي وَعَدْتَهُمْ Vaad ettiğin adın cennetlerine. Kimlere vaad ettiğin bu cennetler? وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ Salih olan babalarına, onların salih olan babalarına. وَاَزْوَاجِهِمْ Eşlerine vaad ettiğin. وَذُرِّيَاتِهِمْ Çocuklarına vaad ettiğin. O insanları cennete sok. اِنَّكِ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Sen azizsin, hakimsin. Bak ne diyor? Onlardan salih olup da vaad ettiğin. Cennete sokmakla vaad ettiklerini ne yap? Cennetine sok. Adınca, vaad ettiğin adın cennetine sok. Kim o vaad ettiklerin? Âbâihim. Babaları. Yani senin baban da sen eğer iyi bir insansan cenneti hak etmiş olan bir insansan baban da ne yapacak? Senin orada baban olacak. Eşin de ne olacak? Senin orada eşin olacak ama yani sen ayrı bir dünyadasın. Eşin ayrı bir dünyada. Sen ayrı bir dünyadasın. Çoluğun çocuğun ayrı bir dünyada. Ne olur? Orada Nuh Aleyhisselam dünyada biliyorsunuz. O benim zürriyetimden diyor. Benim ehli beytim diyor. Benim ailem. Allah Teala ne diyor? Hayır o senin ailenden değil. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları da bu ayet uyarınca öbür tarafta ne olacak? Onun eşi olacak, hanımı olacak. İnşallah Yüce Rabbimiz bizleri ve bizlerle beraber kendi eşlerimizle ne yapsın? Cennete girmeyi, cennete sokmayı nasip etsin bizlere. Diyor ki Şeyhülislam hususan Hatice'te radıyallahu anha Nebi Aleyhisselatü Vesselam özellikle hanımlar arasında bir tanesi var ki o diğerlerinden biraz daha önde. Aslında iki tanesi var. Bunların ilki kim? Hatice. Hatice radıyallahu anh. O ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk gönderildiği günlerde ona destek olmuş bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanın sırdaşı olan, hanımı olan o kadın bir de bunun üstüne ne yapıyor? Destek verici oluyor. Alıyor amcasının akrabası olan amcaoğluna götürüyor. Varakat'ı Nevfel'e götürüyor. Vahiy ilk geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira Dağı'ndan titreyerek göğsü böyle şişip inerek eve geldiğinde zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün diyerek titreyerek geldiğinde eve korkmuş aleyhissalatü vesselam melek gelmiş. Hatice radıyallahu anh ne diyor? Amcasının oğluna götürüyor. Ne diyor bu? Sana bu meleği gönderen, bunu gönderen seni ne yapmaz diyor Hatice radıyallahu anh. Seni yarı yolda bırakmaz. Varakasını Nevfel'e götürüyor akrabasına. O adam da ne diyor? Bu sana gelen diyor Cebrail'di. Musa'ya da gelmişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kadınlardan ilk inanan kişi kim oluyor? Hatice anamız oluyor. Hatice radıyallahu anha oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın çocuklarının çoğunu doğuran aleyhissalatü vesselam'ın 6 çocuğuna annelik yapmış kişi bu. Kim Nebi aleyhissalatü vesselam'ın çocukları? Hangi çocuklarının annesi olmuş? 2 tane erkek çocuk var. Evet. Kasım ve Abdullah'ın annesi. Bir de kızlardan Fatıma, Ummu Kulsum, Rukayye ve Zeynep. Toplam 6 tane çocuğunun annesi olmuş Hatice radıyallahu anh. Peygamber aleyhissalatü vesselam 25 yaşındayken o kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı ve 40 yaşından sonra aleyhissalatü vesselam'a 6 tane çocuk doğurmuş bir kadın. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. İşte bu Hatice radıyallahu anha vefat ettiğinde ve aleyhissalatü vesselam'ın amcası Hamza zahat ettiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam çok hüzünleniyor. Amcası Hamza. Çok hüzünleniyor. Üzülüyor. Ve Hatice radıyallahu anh vefat ettikten sonra onun arkadaşlarını gördüğü zaman hep Hatice'yi hatırlarmış aleyhissalatü vesselam. Hatice radıyallahu anh hatırlarmış. Hatta onlara hediye gönderilmiş. Hatice radıyallahu anh'ın arkadaşlarına ne varmış? Hediyeler gönderilmiş. Niye? Çünkü onları gönderdikçe onların mutlu olduğunu hissettikçe aleyhissalatü vesselam kimi hatırlıyor? Hanımı Hatice'yi hatırlıyor. Ona ilk destek veren, ona ilk iman eden. Çünkü bazen öyle bir şeyler öyle var ki bakıyorsunuz en yakın arkadaşınız, hayat arkadaşınız, hanımınız bile sizi ne yapabiliyor o konuda? Bırakabiliyor, desteklemeyebiliyor. Ama desteklediği zaman da insanın enerjisi, gücü, morali daha da ne olmuş oluyor? Yükselmiş oluyor. İşte o konuda müminlerin anası olan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk eşi olan ve çocuklarının 6 çocuğunun annesi olan Hatice radıyallahu anha ne yapıyor? Ayaklarını yere sabit batarak iman ettiğini açıklayarak iman ediyor. Ve onu amcasının oğlu olan Varaka bin Nevfel'e götürerek destekliyor. Bugün öyle bir şey olsa düşünebiliyor musun? Eve gelmiş peygamberlik elbette gelmez de insana. Düşünün. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam gelmiş evet beni örtün korku içinde şey geldi diyor. Bugün kadına olsa ya sen ne diyorsun? Bırak oturduğun yerde yani. Git dükkanını aç otur işte işine bak. Ne konuşamıyorsun? Böyle fazla ne gerek var yani? Ne gerek var camiye gitmeye sabahleyin? Oturabilecek o namazına. Değil mi? Ama arkadaşlar yani düşünebiliyor musunuz? Öyle bir şey duymuş. İnanıyor. Doğru dürüst bir insan. Hayatını biliyor. Ticaret yapmış. Hayatında kötü işlere bulaşmamış. Çünkü o nedir? Bana onu gönderen, o meleği gönderen seni ne yapmaz? Yarı yolda bırakmaz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu da yani insanın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta ondan sonra demeyelim onunla aynı derece hatta ondan daha üstün olan bir kadın daha var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Kimin kızı? Ebu Bekir Sıddık. Bunun kızı Ayşe radıyallahu teala anha. Ayşe radıyallahu anha da size kadar hatta belki de ondan daha fazla bu dine ne yapmış? Destek olmuş. Dinin yayılmasına bugün biz burada elhamdülillah Müslümanız diyerek gidiyorsak dinimizde birçok meseleyi kimden öğrenmişiz? Ayşe validemizden öğrenmişiz. Nasıl öğrendik? Direkt ondan öğrenmedik. O ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan görüp öğrendiği şeyleri aktardı. Tabii aktarıp öğretmeseydi ne olurdu arkadaşlar? Bugün dinimizin o alanlarında ne yapardık? Belki de cahil kalırdık. Bu Allah-u Teala'nın bir hikmeti. Elbette bu dini bize tamamlayacağına, ikmal edeceğine, bütün olarak bize vereceğine ne yapmış, vaat etmiş. Ve demiş ki, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Bugün size dinimi kemale erdirdim. Nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Ve İslam olarak, din olarak İslam'ı size ne yaptım? Sizden bunu razı oldum demiş. Bu dini bize tam olarak, bütün olarak vermiş. Buna da aracılar olarak bu dinin bize gelmesi için arada aracılar olarak kimleri seçmiş Allah-u Teala? Genelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini, özellikle de üçünde mesela alakalı olarak da kimi seçmiş? Ayşe düşebiliyor musun? Bu iş için onları seçmiş. Yani bugün mesela başbakan bir iş için birisini görevlendirse, tamam mı? O görevlendirilen kişi ne olur arkadaşlar? Ayrı bir hoşnut olur değil mi? Derler vay be. Yani adam demek ki yani bunu hak ediyormuş ki veya adam işte güvenilir bir adammış ki, donanımlı bir adammış ki buna ne olmuş? Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah-u Teala 7 kat zamanın üzerinde bu dinin kıyamete kadar yaşanacak olan ve tahrif olmayacak, bozulmayacak olan bu dinin bir sonraki ve bir sonraki nesillere nakrolunması için kimleri seçmiş arkadaşlar? Bu insanları seçmiş. 14 asır geçmiş ve hala biz Aişe dendiği zaman ne diyoruz? Radiyallahu anha diyoruz. Ne demek radiyallahu anha? Allah ondan razı olsun. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ben size sorsam üçüncü dedemizin adını biliyor musunuz? Çoğunuz üçüncü dedemizin adını bilmez. Ama bakın yüzyıllarca 14 asır 1400 küsur sene geçmiş ve bizler Aişe dendiği zaman radiyallahu anha diyoruz. Bu bile bu insanların hakkında şeref olarak yeter. Onlar hakkında ileri konuşanlara da alçaklık olarak yine bu ne yapar? Yeter. Onlar hakkında ileri konuşan, Ayşe kim ki diyen, Osman kim ki diyen, onlara yalan ve dolan ve üçkağıtçılık isnat edip onları bunlarla vasfeden ve alçaklık olarak bu sözleri yeter ve kıyamete kadar ne olacaktır? Bu insanlar bunlarla tanınacaktır. Ve onların kıyametteki husumları neyle husumları? Orta onların karşısında Allah katında hak arayacakları kimler olacak? Bu sahabeler olacak. Söylüyor musunuz? Yani bakkal, mahalledeki bakkal değil. Üst kattaki komşu değil. Yedi kat semadan Allah'ın temizliği Ayşe. İnsanın husumeti, husumu olursa Allah katında hakkını isteyen kişi Ayşe radıyallahu anh olursa o kişinin durumu ne olur arkadaşlar? İşte Ayşe radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselamın sonradan evlendiği vefat ettikten sonra da uzun müddet yaşadığı, bu dini aktardığı bir eşlerinden bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir örnek veriyor. Diyor ki Ayşe'nin diyor kadınlara, diğer kadınlara olan üstünlüğü, faziletli olması üstünlüğü aynı diyor sirit yemeği var. Sirit. Biliyor musunuz sirit? Duydunuz mu? Şimdi Araplarda sirit deniyor buna. Sirit. Ne demek sirit? Nasıl bir şey sirit yemeği Türkiye'de? Ekmek arası et. Derken nasıl yani? Döner arası et değil. Sulu. Sulu yemek Araplardaki. Yani böyle yufka türü ekmekleri küçük küçük kesip bol etli pişirilen sulu bir yemek. Araplarda bu yemek neymiş arkadaşlar? Yani çok üstün. Şimdi Türkiye'de mesela en sevilen yemekler nedir dersek belli başlı yemekler vardır. Mesela belki adam İskender kebap değil mi? Evet abi hemen iştah açıldı İskender deyince. Şimdi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam böyle bir örnek veriyor. Diyor ki nasıl ki diyor sirisin diğer yemeklere olan üstünlüğü neyse Ayşe'nin de kadınlara olan üstünlüğü nedir diyor? Öyledir. Yani bunu niye söylüyor? İnsanlar o toplumda değil, o anda bulunan insanlar anlasın diye. Yani benim katımda diyor Ayşe diğer kadınlardan nedir? Daha üstündür. İşte ilim ehli demiş ki Ayşe mi üstündür, Hatice mi üstündür? Bir tane hanımı var. Bunların hangisi daha üstündür? Bazıları demiş ki aslında ikisi de birbirinden üstün değildir. İkisi de aynı üstünlüktedir, aynı derecesidir. Çünkü demişler ki Hatice İslam'ın ilk döneminde gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la olan yakınlığı ve onu desteklemesiyle ayrı bir rol oynamış. Ayşe ise Hatice'den sonra gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra yaşamış. Bu dini davette, dini tebliğde, dini anlatmada çok büyük bir rol oynamış insandır. Bu yüzden aslında ikisi arasında da bir üstünlük ne yapamayız? Sürütemeyiz. İkisi de ne ödemişler? Üstünlük ödemişler. Bazı ödemişler ki hayır. Madem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ayşe'nin kadınları olan üstünlüğü, sürütün diğer yönetler olan üstünlüğü gibidir. Demişler Ayşe daha üstünlüğü. Buradan bizim çıkaracağımız ders ne? Bu kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tercih konusunda üstün örnekler verdiği, sahabelerin faziletleri hakkında, faziletleri değerli insanlar olduğu hakkında hangisi daha değerlidir diye ihtilafa düştü bu insanlar hakkında sizler ne yapamayız arkadaşlar? Onlara karşı bir dil uzatıp kötü söz söyleyemeyiz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun isimlerini onlara koyarız. Şimdi bugün Ayşe ismi, ya diyorlar bırakın o isim ne isim? Eski bir isim, standart bir isim, öyle isim. Evet. Halbuki arkadaşlar deminden de dersimizin başında söylediğimiz gibi kişinin çoluğuna çocuğuna bu isimleri vermesi. Şuna biliyor musunuz? Ebu Bekir koydun, Ömer koydun, Osman, Ali. Tabi 3 taneden sonra başbakan 3 tane diyor. Türkiye'nin de genelde standart 1 tane değil mi? Halbuki çok çocuklu olmak da nedir arkadaşlar? İyidir ve güzeldir. Ondan sonra şeyh sahabelerle ilgili olarak diyor ki bizler diyor bizim metodumuz ne rafizilerin metodudur sahabelere karşı. Kimdi o rafiziler? Rafiziler Zeyd ibn Ali ibn-i Hüseyin ibn Ali. Ya peygamberimizin torunu olan Hüseyin'in oğlu Zeyd var. Peygamberimizin torunu olan Hüseyin'in oğlu. Hüseyin'in oğlu. Ya torununun çocuğu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torununun çocuğu Zeyd. Zeyd'e soruluyor. Soruyorlar. Rafiz insanlar gelip. Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne düşünüyorsun? O da diyor ki Ebu Bekir ve Ömer benim dedemin veziridir. Bakanıydı. Onlar hayırlı insanlardı diyor. Bu insanlar bu Zeyd bin Hüseyin'den bu lafı duyunca Ebu Bekir ve Ömer'e olan sevgisini ve muhabbetini duyunca ne yapıyorlar? Bu adamı rafz ediyorlar. Ne demek rafz etmek? Arapçada terk ediyorlar. Veto ediyorlar. Bugün hala güncel modern Arap dilinde veto etmeye ne denir? Rafada denir. Rafada ne yaptı? Veto etti. Ondan dolayı bu insanlara o Zeyd bin Hüseyin'i, Peygamberimizin torununun oğlu olan Zeyd'i sırf Ebu Bekir ve Ömer'e olan isimden dolayı veto edenlere ne deniyor arkadaşlar bugün? Rafizi. Ne demek rafiziler? Veto ediciler. Yani o adamı da arıyorlar veto ediyorlar. Bunlar Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere sahabelerin çoğunluğuna ne yapmaktalar? Buğz etmektiler, dil uzatmaktalar. Bakıyorsun, görüyorsun. Mesela bizim memlekette biz görüyorduk. Geliyorlar mesela Iğdır'dan şeyler. Şiiler, Caferiler. Sahabeyi seviyorlar kendi aralarında. Muaviye radıyallahu anh'ı seviyorlar. Ebu Bekir'i seviyorlar. Biz diyorlar sevmeyiz onları. Öyle öğrendik. Bunlara ne diyoruz? Rafiziler. Ehl-i Sünnet de bunlar gibi sever. Ve bunlar gibi sahabeye buğz eder. Bilakis geçen dakika açıkladığımız gibi onlara kalplerinde bir sevgi besler. Ve Ehl-i Sünnet'in yolu Nasibilerin yolundan da uzaktır. Kimdi o Nasibiler arkadaşlar? Nasibiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine, akrabalarına buğz eden insanlar. Bunlardan da neyiz biz? Uzağız. Uzağız. Ve Ehl-i Sünnet Cemaat'ın başka bir özelliği sahabe arasında yaşanan, sahabe arasında meydana gelen anlaşmazlıklara ne yapmamak? Girmemek. Mesela bizler diyoruz ki Ali radıyallahu anh ve Muaviye radıyallahu anh arasında bir anlaşmazlık çıkmış. Bir hoşnutsuzluk olmuş. Bizler ne yapmayız? Aradan bu kadar müddet geçmesinden sonra Allah Teala'nın onlar hakkında onlardan razı oldu demesinden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara sormayın. Şayet onlar sizlerden birisinin umutları kadar altını olsa Allah yolunda harcasa onların bir avuç harcadığına denk gelmez dedi. O insanlar hakkında ne yapmayız? Üçüncü bir taraf olarak olaya giremeyiz. Evet, kimin haklı kimin haksız olduğunu söyleyebiliriz Ehl-i Sünnet olarak. Ali radıyallahu anh haklıydı diyor Ehl-i Sünnet hocam. Ama Muaviye radıyallahu anh da işte belasını buldu demiyor. Ehl-i Sünnet'ten değil de bunlar. Bunun diyen adam Ehl-i Sünnet değildir. Sahabeye yani Muaviye yalan olan üçkağıta başvurdu diyen bazı insanlar var. Bunlar Ehl-i Sünnet'ten kabul edilmez. Ehl-i Sünnet'ten sayılmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hakim içtihat eder. İçtihadında doğruyu bulursa ona diyor iki cevap vardır. Ancak diyor bir hakim içtihat eder. Kararında içtihat eder. Çalışır bakar. Doğruyu bulamayız. Hatta dersin ona da diyor ne vardır? Bir sevap vardır. Yani sahabenin bu konudaki durumu nedir? Ya iki sevap ya da bir sevaptır. Ya iki sevap ya da bir sevaptır. Yoksa bunun dışında bizler ne yapmayız? Sahabenin arasında olan şeylere karışmayız. Ki şimdi gelecek Allah-u Teala onlara öyle hayırlı ameller nasip etmiş ki bunların yapmış oldukları amelleri ölçecek kabildendir o ameller. Bedir Savaşı'na katılmak gibi. Mekke'yi bırakıp, yurtlarını bırakıp, ana babalarını bırakıp Medine'ye hicret edip göçetmek gibi. Anlıyor musunuz? Allah uğruna canlarını feda etmek gibi. Öyle hayırlı ameller onlara nasip etmiş ki onlardan vakı olan, onlardan tarafından gerçekleşen bu tür şeyleri örtecek niteliktedir o büyük işledikleri sevaplar. Ayetlerimizin biraz sonra söyleyeceğiz. Çünkü Allah-u Teala ne yapmaktı arkadaşlar? Seyyi'eleri, günahları yübeddilullahu seyyi'atihim hasenat. Allah onların diyor seyyi'elerini, kötülüklerini, günahlarını neylerle değiştirir? Hasenatlarla değiştirir. Yine Allah-u Teala diyor ki innel hasenate, iyilikler innel hasenati yuzhibne seyyi'at. İyilikler, işlenen salih ameller yuzhibne seyyi'at. Kötü günahlara ne olur? Kefaret olur. Kötü günahları siler. Allah-u Teala buyuruyor arkadaşlar bunu Hud suresinde. İnnel hasenati yuzhibne seyyi'at. Şimdi sahabelerin yaptığı hasenata bakın. Bir de işledikleri bazı hatalara bakın. İkisi ölçülebilecek mesafede. Terazinin bir kefesine iyiliklerini koyacak onların. Bir kefesine yapmış olduğu hataları koyacak. Elbette ki onların iyilikleri her zaman için ne var? Ağırsa. Allah-u Teala onları bunları bu tür şeyleri yapacaklarını bilmesine rağmen onlar hakkında ne yapmakta arkadaşlar? Demekte ki rıdvan hayatına şahit olanlar hafız cehenneme girmeyecek diyor mesela. Böyle bir vaatte bulunuyor. Düşünsene. Rıdvan hayatına şahit olanlar cehenneme girmeyecek. Bunlardan birisi kalkıp bazı olaylara karışmış olsa ne diyoruz? Onların yapmış olduğu hayırlı ameller, salih ameller, iyilik ve güzellikler elbette ne yapacak? Onların yapmış olduğu bazı hataları örtecek. Bizler için de geçerli arkadaşlar. Ya tamam istediniz. Ardından hemen ne yapmanızın? İyilik. Önce tövbe sonra bir iyilik. Çünkü yaptığın hataya bir günah yazılıyor. İyiliğe 10 ila 700. İşte biliyor musun? Yani 1'e 700 veya 1'e 10 diyelim en az ihtimalle. Alimler diyor ki birileri onlarına çok gelen hüsrandadır. Ne demek arkadaşlar birileri onlarına çok gelen hüsrandadır? Günahları o kadar az olmasına rağmen düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle düşünün. Yani gelirken 10 geliyor çıkarken 1 çıkıyor senden. Öyle düşün. Tamam mı? Ama ona rağmen 0'sın. Giderlerin hala çok. Sen nesin arkadaşlar? Hüsrandasın. Yani bugün bir işçi olarak 800 milyon aldığını düşün. Ve devlet senden böyle düşün ki ekmeğin her şeyin %50'sini alıyor. %50'sini alıyor. Sen hala buna rağmen zarardaysan artık sen bitmişsin deniz değil mi? Aynı şekilde haline diyor ki yani Allah-u Teala sana o kadar ikram etmiş ki o kadar bolluk vermiş ki diyor ki bir iyilik yap 10 ya da 700. Bir kötülük yaptığın zaman ne arkadaşlar? Kötülüğe. Kötü. Ama ahirette mi gidiyorsun? Kutlanmamışsın ki kardeşim sen. Allah'tan utanmamışsın ki. Günaha girmişsin. Günahların birler atmamış, üstlenilmiş. Onları ne yapmış? Geçmiş. İşte ne diyor alimler? Birileri onlarını geçen hüsrandadır. Zararlıdır. Bitiktir yani. Onun için herkes o şirini örtmesi için ne yapmalı? 10 olan o hasenatı iyiliği işlemeli. Dediğimiz gibi onların Allah yolundaki yapmış oldukları cihat, Allah yolundaki yapmış oldukları hicret, o uğurda harcamış oldukları malları, mülkleri, yurtlarını terk edişleri onların inşallah yapmış oldukları hatalarına kefaret olmuştur diye inanıyoruz. Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi, Ömer bin Abdülaziz tanıyorsunuz halife. Hatta 5. halife deniyor değil mi? Emevi devletinin halifesi. Bana soruyorlar. Tabii biliyorsunuz. Diyor ki yani tabi'in, sahabeden sonra gelenlere biz ne diyoruz? Tabi'in. Tabi'inin en faziletlisi, en faziletlisi sahabenin derece olarak en düşüne ne olamaz? Denk olamaz. Düşünün. Bana soruyorlar, ne düşünüyorsun? İşte bu sahabe arasında olan olaylarla alakalı olarak, ilgili olarak. Diyor ki Allah bu olaylara benim katılmamı engellemiş. Yani bir daha geç doğmuş. Dünyaya daha geç gelmiş. Bana bunu görmeyi nasip etmemiş. Yani diyor ki Allah benim kılıcımı onlarla olan böyle bir savaşa sokmamış. Ben niye kalkıp da dilimi sokayım oraya? Tamam mı? Ne kadar akıllı bir söz değil mi arkadaşlar? Yani diyor Allah benim kılıcımı sokmamış oraya. Allah benim kılıcımı onların kanından korumuş diyor. Böyle bir şeye girmekten korumuş. Ben nasıl kalkıp bir ahmaklık yaparak, kötülük yaparak, kendime kötülük yaparak dilimi sokar, onların hakkında ileri geri ne yaparım? Konuşurum. Bu yüzden bizler de sahabeler anıldığı zaman, sahabelerin adı zikredildiği zaman onlara radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun demekten başka bir şey demeyiz. Bu haftalık söyleyeceğimiz bu kadar. Bu dersten sonra inşallah önümüzde birkaç dersimiz kalıyor. Birkaç dersten sonra bu kitabımızı ne yapacağız? Bitireceğiz. Kitabımız bittikten sonra ki klasik olarak arkadaşlar belli bir standart, belli bir basamaklar şeklinde gidiyoruz. Yani küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. İlmin küçüğünden ilmin büyüğüne doğru yükseliyoruz. Kitap buraya uzun zamandan beri gelip bu derslere katılanların zirvede okuduğu kitaplar. Ki dersin başına kadar onlar bunu fark etmiştir. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı, özellikle isim ve sıfatlarıyla alakalı olan konular bayağı ağır konulardı. Aramızda katılan çok yeni arkadaşımız oldu ve onlar da devam edecek. İnşallah biz yeniden başa dönerek üç esas dersimizi okuyacağız. Nedir o üç esas? O üç esas kişinin kabire girdiğinde meleğin, münker meleklerin gelip Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim sorusuna verilecek olan cevap. Ondan sonra yeniden teker teker ne yapacağız? Üst basamaklara, yukarı basamaklara çıkacak. O kitabın çarşını yapacağız. Yani bizim amacımız arkadaşlar böyle bu akide sohbetlerini, bu akide derslerini amacımız burada okuyalım, öğrenelim, sohbet edelim, ondan sonra bitirelim, rafa koyalım değil. İtikad, akide, inanç meseleleri müminin üzerinde durması gereken en önemli meselelerdir. Allah Teala'nın bizden, kendimizden ona karşı iman etmemizi istediği, inanmamızı istediği meselelerdir. Bunları gündemimizde tutmalıyız. Çoluğumuzla çocuğumuzla okumalıyız. Yani Allah bana iman edin diyor. Nasıl iman edeceğiz ona? Yani iman etme kavramı nedir? Onu nasıl açacağız? Ne demek Allah'a iman etmek? Herkes bunu bir düşünsün. Peygamberler geldikleri topluluklara hep La ilahe illallah demeyi emretmişler. Bunu vahiy, bunu onlara bunu tebliğ etmek vahiy olunmuş. Ne demek La ilahe illallah? Düşündük mü hiç? Ve bunları ne yapacağız? Peygamberlerin hayatları boyunca yapmış olduğu bu tebliği yapmaya devam edeceğiz. Büyük bir ihtimal Perşembe akşamı derslerini yapmayı, Cumartesi akşamını almayı düşünüyoruz. Duygu mudur? Cumartesi akşamına almayı düşünüyoruz ki bu sohbetleri Avrupa'da dinlemek isteyen birkaç bazı arkadaşlar var. Hollanda'daki arkadaşlar da bu derse internet üzerinden katılacaklar, dinlemek istiyorlar. Cumartesi akşamları hem onlara da müsaade olacak. Cumartesi akşamı devam eden Arapça dersleri ne olacak? Perşembeye kayacak inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Yazdın mı Nöbet? Yazdın mı? 15 günde kaldırmaz değil mi?